بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے قاسم تلك آیات القرآن وكتاب مبین قاسم ہی قرآن کریم کتاب مبین جو آیتوں آہیں ہدا و بشرا للمؤمنین جے کے مومنن کے ہدایت ۽ مبارڪ ڏيندڙ آهن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اهي مؤمن جيڪي نماز قائم ڪن ٿا ۽ زڪات ڏين ٿا ۽ اهي آخرت تي يقين رکن ٿا ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون بيشڪ جيڪي ماڻهو آخرت تي ايمان نٿا آڻين ۽ اسان سندن بادامالي سندن نظرن ۾ سنگاري آهي او اهي حيران ٿين ٿا اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون اهي اهي ماڻهو آهن جن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ اهي آخرت ۾ وڌيڪ نقصان وارا آهن وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم اي رسول عربي बेशक तव्हां ते अल्लाह ताला जे तरफ़ां क़ुरान करीम नाज़िल कयो वञे थो रसूल अरबी तव्हां यादि करियो जंहिं वक़्तु मूसा पंहिंजी बीबी खे चयो त बेशक मूंखे हिकु बाहि ॾिसण में अचे थी ऐं जल्दी तव्हां लाइ उतां का ख़बर आणियां थो या उतां तव्हां लाइ को ॿरंदड़ टांडो आणियां त मन तव्हां उन सां सी लाहियो पोइ जॾहिं बाहि खे वेझो पहुतो त खेसि आवाज़ ॾिनो वियो त जेको बाहि में आहे ऐं जेकी बाहि जे चौधारी आहिनि उहे बाबरकत आहिनि अल्लाह पाक आहे जेको रब आहे जहाननि जो يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون اي موسى بيشڪ آئون او الله آيا جيڪو غالب حڪمت وارو آيا ۽ تون پنهنجي لٺ کي اُچلائي او جڏهن موسى ان کي ڏٺو ته چُري پُري پئي گویا گوا لٺ وڏو نانگ آهي ته پاڻ پٺ ورائي روانو ٿيو ۽ پُٺي ورائي نه ڏٺو الله تعالى فرمايو اي موسى تون خوف نه ڪر بيشڪ مون وٽ رسولن کي خوف نٿو ٿئي الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم مگر جنهن کان کا لغزش ٿي ان کان پوءِ برائي کي نيڪيءَ سان تبديل ڪيائي او بيشڪ آئون غفور رحيم آهيان وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين اي تو پنهنجي هٿ کي پنهنجي گريبان ۾ وج ته يو بنا ڪنهن عيب جي نهايت سفيد ۽ جھرڪندڙ ٿي نڪرندو هي نو معجزا آهن جيڪي فرعون ۽ سندن قوم لاءِ آهن بيشڪ اها گنهگار قوم آهي فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين پوءِ جڏهن انهن وٽ صاف معجزا پهتا هي چون لڳا هي صاف جادو آهي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ۽ انهن ان جو زباني انڪار ڪيو حالانڪه سندن دلن کي يقين هو اهو انڪار ڪرڻ ظلم ۽ تڪبر جي ڪري هو پوءِ رسول عربي توهان ڏسو ته فسادن جي پڇاڙي ڪهڙي طرح ٿئي ٿي وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اي بيشڪ اسان حضرت داؤد ۽ حضرت سليمان کي علم عطا ڪيو ۽ ٻني چيو سڀئي تعريفون الله تعالی لاءِ آهن جنهن اسان کي پنهنجي گھڻن مؤمنن بانن کان ڀلو ڪيو آهي وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين اي حضرت سليمان علم ۽ نبوت ۾ حضرت داؤد جو وارث ٿيو ۽ حضرت سليمان چيو اي انسانو اسان کي پکين جي ٻولين جو علم سيکاريو ويو آهي ۽ اسان کي هر شيء عطا کئی وئی آہے بے شک یہ ظاہر بظہور احسان آہے وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون ایں سلیمان لائے جنن ایں انسانن ایں پکھن ما ایک عظیم شان لشکر گڈ کیو ویو وہ اوے نظم ضبط سان ہلدا ہوا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ایس تائیں جو اوے ماکوڑی یعنی کیل جی وادی میں پہتا ماکوڑی چیو اے ماکوڑیوں تمہاں پہنجے گھرن میں ونیو متا سلیمان ایں سندس لشکر بے سمجھی میں تواں کے چپے چھڑے فترسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين پوء حضرت سليمان ان جي گال بدھی تبسم فرمائے کھليو ۽ چيائیں اے منجا رب तूं मूंखे तौफ़ीक़ अता कर ऐं तुंहिंजी नेमतुनि जो शुक्रगुज़ार थियां जेके तो मूं ते ऐं मुंहिंजे वालदेन ते कयूं आहिनि ऐं आऊं अहिड़ो नेक अमल करियां जंहिंखां तूं राज़ी थी ऐं तूं मूंखे पंहिंजी रहमत सां पंहिंजे नेक बाननि में दाख़िल फरमाए وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ऐं सुलेमान पखियुनि जो हाल अहिवाल मालूम कयो पोइ चयाईं छा ॻाल्हि आहे जो आउं हुदूद खे नथो ॾिसां छा वाकई इहो मौजूदु न आहे لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين आउं हुन ते ज़रूरु सख़्तु अज़ाब कंदुसि या उनखे ज़बह कंदुसि या उनखे मूं वटि को वाज़े दलील पेश करणो पवंदो فَمَكَثَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ پوءِ حدود زيادہ وقت نہ ترسيو پوءِ چيائين آئون وها ڳالهه چڱي طرح معلوم ڪري آيو آهيان جنهن جي توهان کي خبر ناهي ۽ آئون توهان وٽ شهر صبا جي هڪ تحقيقي خبر کڻي آيو آهيان إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم بے شک مون هڪ عورت ڏٺي جيڪا انهن تي حڪومت ڪري ٿي ۽ ان کي هر شيء ڏني وئي جيڪا حڪومت لاءِ گهرجي ۽ ان جو هڪ عظيم شان تخت آهي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون مو ان کي ۽ سندن قوم کي ان حال ۾ ٺو جو وي الله تعالى کان سواءِ سج جي پوجا ڪري رهيا هئا ۽ شيطان انن لاءِ سندن برا عمل سنگاريا پوءِ کين شيطان سئين رستي کان روڪي ڇڏيو پوءِ هي هدايت وارا ناهن الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اوه الله تعالى کي چون ٿا سجدو ڪن جيڪو آسمانن ۽ زمينن جون لکل شيون ظاهر ڪري ٿو ۽ اهو ئي ڄاڻي ٿو جيڪو توهان مخفي ڪريو ٿا ۽ جيڪو توهان ظاهر ڪريو ٿا الله لا اله الا هو رب العرش العرش العظيم الله آهي ان کا سوائے وہ معبود نہ ہے وہ عرش عظیم جو رب آهي هي سجدے جي آيت آهي هتي سجدو کرن گھرجي قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين حضرت سليمان چيو اسين هي ڏسون ٿا ته تو اي حدد سچ ڳالهايو يا تو ڪوڙن ما آهين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون تو مونجو هي خط کھڻي وئي او اهو انن تائين پهچائي ان کان پوءِ انن کان پري ٿي او ڏس ته اهي ڪهڙو جواب ڏين ٿا قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم ان يعني بي بي بلقيس چيو اي درباريو بيشڪ مونڏا هڪ قابل احترام خط موڪليو ويو آهي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين بيشڪ هو سليمان جي طرفا آهي ۽ بيشڪ ان جو مضمون هي آهي ته الله تعالى جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي موسان تکبر نہ کريو ۽ توهان مون وٽ مسلمان ٿي اچو قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون بي بي بلقيس چيو اي درباريو مونکي مونجي هن معاملي ۾ مشورو ڏيو جيستائين توهان مون وٽ موجود نٿا هجو ايستائين آن کو آخری فیصلو نٿي ڪريان قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين انن چيو اسين گھڻا طاقتور ۽ سخت جنگ ڪندڙ آهيون ۽ آخري حڪم توهان وٽ آهي او توهان جيڪو به حڪم ڪريو اسين اهو تسليم ڪنداسين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون هن چيو بيشڪ بادشاه جي وقت ڪي ڳوٺ ۾ داخل ٿين ٿا ان کي برباد ڪن ٿا ۽ اتان جي با عزت ماڻهن کي بي عزت ڪن ٿا ۽ اهي اهڙي طرح ڪن ٿا واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون ۽ بيشڪ آئون انن ڏانهن تحفو موڪليان ٿي پوءِ ڏسان ٿي ته قاصد ڪهڙو جواب کڻي موٽن ٿا فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون پوءِ جڏهن قاصد حضرت سليمان وٽ پهتو حضرت سليمان چيو توهان منهنجي مال سان مدد ڪريو ٿا هو جيڪي مون کي منهنجي رب عطا ڪيو آهي اهو ان کان بهتر آهي جيڪو توهان کي ڏنو اٿس بلڪ توهان پنهنجي تحفي تي پاڻ خوش ٿيو ٿا ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون تون انن ڏانهن موٽي وڃ ۽ پوءِ اسين انن وٽ او لشڪر آڻيندياسين جنهن جي مقابلي جي انن کي طاقت نہ هوندي ۽ اسين انن کي ضرور ان سرزمين مان بيستو ڪري ڪڍنداسين قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين سليمان چيو اي درباريو توهان مان ڪهڙو مون وٽ بي بي بلقيس جو تخت پهچائندو ان کان اڳ جو اهي مون وٽ مسلمان ٿي اچن قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين عفريت جنن ما هو ان چيو آئون توهان کي اهو تخت توهان جي هن مجلس جي برخاست ٿيڻ کان اڳ ۾ آڻي ڏيندس ۽ بيشڪ آئون ان تي طاقت رکندڙ امين آهيان قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم آصف برخيا عرض كيو جي وٽ مقدس كتاب جو علم هو उन चयो आऊं तव्हां वटि इहो तख़्त तव्हांजे अखि छिंबण खां अॻु में आणे ॾींदुसि। पोइ जॾहिं हज़रत सुलेमान इहो तख़्त पाण वटि मौजूदु ॾिठो, चयाईं हीउ मुंहिंजे रब जो अहसान आहे, पाण मूंखे आज़माए थो त छा आऊं शुकुरु करियां थो या नथो करियां। ऐं जेको माण्हू शुकुरु करे थो पोइ उहो पंहिंजे लाइ शुकुरु करे थो, ऐं जेको शुकुरु नथो करे उहो बेशक मुंहिंजो रब غني ۽ كريم آهي۔ قال نكروا لها عرشا ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون۔ سليمان چيو بي بي بلقيس جي تخت جي صورت حال تبديل ڪريو، اسين ڏسون ٿا ته اها ان کي سڃاڻي ٿي يا اها ان کي نٿي سڃاڻي۔ فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كانه هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ पोइ जंहिं वक़्तु उहा आई उनखे चयो वियो त छा तुंहिंजो तख़्त अहिड़ो ई आहे। बीबी बल्कि चयो गोया की इहो उहो ई तख़्त आहे, ऐं असांखे उन खां अॻु में तव्हांजी नबूअत जी ख़बर पइजी वई ऐं असां तव्हांजी फरमा बरदारी कई۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين۔ اي ان کي الله کان سواءِ ٻي جي عبادت کان روڪي ڇڏيو، بيشڪ اها کافرن جي قوم مان هئي۔ قيل لها ادخل الصرح فلما راته حسبته لجته وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ بي بي بلقيس کي چيو ويو تمل ۾ داخل ٿي، पोइ जॾहिं उनखे ॾिठाई त उनखे उन पाणी भायो ऐं पाण पंहिंजा वर मथे कयाई। सुलेमान चयो त बेशक ही शफ़ाफ़ महल आहे जेको शीशे मां तयारु कयो वियो आहे। बीबी बल्कीस चयो ए मुंहिंजा रब, बेशक मूं पंहिंजे नफ़्स ते ज़ुल्म कयो, यानी शिरक वग़ैरह जे करे, ऐं हाणे मूं हज़रत सुलेमान सां गॾु तो रब العالمين ते ایمان آندو۔ ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون۔ اي بيشڪ اسان سمود قوم دا سندس ڀاءُ حضرت صالح کي پیغمبر ڪري موڪليو ته توهان الله تعالى جي عبادت ڪريو، ان وقت هي ٻه فريق يعني مؤمن ۽ کافر ٿيا جيڪي جھگڙو ڪري رهيا هئا۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ حضرت صالح چيو اي منهنجي قوم، توهان نيڪي کان اڳ ۾ برائي دا تڪڙ ڇو ٿا ڪريو، توهان الله تعالى کان ڇو ٿا بخشش طلب ڪريو، يقينا توهان تي رحم ڪيو ويندو۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ انن چيو اسين توکي ۽ تنهنجي ساٿين کي منحوس سمجهون ٿا۔ حضرت صالح چيو توهان جي منحوسي الله تعالى وٽ آهي، پر توهان وا قوم آهيو جيڪي آزمايو وڃي ٿو۔ وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون۔ ऐं समूद जे शहर में नव माण्हू हुआ जेके ज़मीन में फ़साद पैदा कंदा हुआ ऐं इस्लाह न कंदा हुआ۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون۔ انن پان ۾ الله جو قسم کھڻي چيو، اسين ضرور صالح ۽ ان جي گھر وارن تي رات جو چھاپو ہنداسين، پوءِ ان جي وارثن کي چونداسين ته اسين ان جي گھر وارن جي ہلاکت وقت نہ ہواسين، ۽ بے شڪ اسين سچا آهيون۔ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون۔ ۽ انن فريب ڪيو ۽ اسان پنهنجي تدبير ڪئي ۽ اهي نٿا سمجهن۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ پوءِ توهان ڏسو ته انن جي فريب جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي، بيشڪ اسان انن کي ۽ انن جي سموري قوم کي हलाक कयो فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون पोइ उहे संदन घर खाली पियल आहिनि संदन ज़ुल्म सबबु बेशक इन ई में समझदार क़ौम लाइ निशानी आहे وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ऐं असां मोमिननि खे निजात ॾिनी ऐं उहे ख़ौफ़ रखंदड़ हुआ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ऐं हज़रत लूत खे असां पैगंबर करे मोकिलियो जंहिं वक़्तु उन पंहिंजी क़ौम खे चयो छा तव्हां फ़ाहिशी करियो था حالان تمام دسي رہا ہے انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون چا تمام عورتن کا سوائے مردن دا ونجو تھا بلک تمام جاہل قوم ہے فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون پوءِ سندن قوم جو ان کان علاوه ڪو جواب نه هو مگر اهو توهان پنهنجي ڳوٺ مان لوط وارن کي ٻاهر ڪڍو بيشڪ اهي اهي ماڻهو آهن جيڪي پاڪائي ڪن ٿا فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين پوءِ اسان حضرت لوط ۽ سندس اهل کي سندس گھرواری کان سوائے نجات ڏني اسان جي تقدير سان اها عذاب ۾ رهجي وئي وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ۽ اسان انهن جي مٿان پڪل ٺڪرين جو مينهن وسايو پوءِ ڊيڄاريل ماڻهن لاءِ اهو تمام خراب مينهن هو